Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce spadła liczba przeprowadzanych testów na koronawirusa. Za chwilę relacja naszego reportera. O negocjacjach w sprawie zakupu respiratorów mówił premier Mateusz Morawiecki. W Tatry wróciła zima. W Polsce spadła liczba przeprowadzanych testów na koronawirusa. W ciągu ostatniej doby laboratoria sprawdziły 4600 próbek. W czasie świąt było blisko 6000 badań na dobę, a przed świętami ponad 10 tysięcy. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, skąd wynika ten spadek? Według Ministerstwa Zdrowia wynika to z tego, że w Wielkanoc było mniej personelu medycznego, który mógłby skierować na badania. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi też, że służby medyczne i sanepid często nie widzą wskazań, by kierować pacjentów na badanie pod kątem koronawirusa. To i dla nas jest przykra informacja. My uczulamy, że możliwości są, że jest prawie 20 tysięcy testów na dobę możliwe do wykonania i prosimy, że wszędzie tam, gdzie się stykamy z przypadkiem, gdzie jest zagrożenie zakażeniem, żeby te testy wykonywać, ale podkreślam, no to nie jest rola ministra zdrowia, żeby na te testy kierować. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w województwach powołani zostali specjalni konsultanci, którzy mają koordynować działania laboratoriów prowadzących badania pod kątem obecności koronawirusa. Łącznie od początku epidemii polskie służby sprawdziły już 148 321 próbek. Niecałe 5% badań dało wynik pozytywny. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował dziś największy samolot świata AN-225 Mria. Maszyna przywiozła z Chin kupione przez KGHM i Lotos środki ochrony oraz sprzęt służący do walki z chorobą COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że trwają negocjacje w sprawie zakupu respiratorów. Chcemy raczej towaru medycznego mieć więcej, mieć tego towaru na zapas. Wczoraj wieczorem prowadziłem rozmowy dotyczące zakupu respiratorów. Po to, żeby też respiratorów było więcej niż dzisiaj jest potrzebne. Oby one nie były wykorzystane, oby nie musiały być wykorzystane w przyszłości, ale wolimy mieć na zapas respiratorów i sprzętu medycznego potrzebnego do walki z koronawirusem. Do Polski przyleciało Antonowem 1 000 000 maseczek ochronnych oraz kilkaset tysięcy kombinezonów i przyłbic. Ruszyła akcja pobierania krwi od ludzi, którzy pokonali COVID-19. Osocze tych osób zawiera przeciwciała, które mogą pomóc w leczeniu chorych. By pomóc, wystarczy oddać krew, mówi Anna Lipińska z Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie. To będzie tak jak normalna procedura pobierania krwi, będzie to pobierane osocze. Te osoby, które są ozdrowieńcami, no to muszą też przejść taką procedurę kwalifikacji jak każdy dawca, który się do nas zgłasza. Centra krwiodawstwa będą się kontaktować z wyleczonymi na podstawie danych od sanepidu, ale można się też zgłosić samemu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że sojusznicy muszą wzmocnić współpracę w walce z dezinformacją w czasie pandemii. Ta sprawa ma być jednym z tematów jutrzejszej wideokonferencji ministrów obrony państw sojuszu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że kwatera główna obserwuje, jak niektóre kraje czy organizacje próbują wykorzystać pandemię do celów dezinformacyjnych i propagandowych. Chodzi o szerzenie fałszywych i szkodliwych doniesień, a także o próby podzielenia nas. Sojusznicy muszą ściśle ze sobą współpracować, by wykrywać te działania, monitorować i upubliczniać. Jens Stoltenberg nie wymienił z nazwy żadnego kraju, ale już wcześniej sojusznicy w NATO, a także eksperci w Komisji Europejskiej wskazywali na Rosję i Chiny. Podczas jutrzejszej wideokonferencji ministrowie obrony państw sojuszu mają także rozmawiać o strategii odstraszania. Sekretarz generalny powtórzył, że misje natowskie są kontynuowane, a siły sojuszu pozostają w gotowości m.in. na wschodniej flance, czyli w krajach bałtyckich i w Polsce. A jeśli będzie potrzeba, NATO wzmocni swoje siły w reakcji na zagrożenia. Beata Płomecka, Polskie Radio. W Tatry wróciła zima. Śnieg przykrył szczyty, lasy i hale. Trochę jest go też w Zakopanem. Marzec i kwiecień w tatrzańskiej przyrodzie to zawsze mieszanka ciepła i zimna, od ciepłych wiosennych dni do śnieżyc i mrozów, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN. Górska przyroda oczywiście na wiele sposobów jest do tego przygotowana. Trwa obecnie w Tatrach szczyt kwitnienia krokusów. Na podhalańskich łąkach oraz tatrzańskich polanach w wielu miejscach jest fioletowo, tych krokusów są miliony. Na pewno przez takie ataki zimy jest ich w tym roku trochę mniej, natomiast nie jest to na pewno zagrożenie dla żadnego z górskich gatunków. W

To ukłon w stronę młodszych słuchaczy. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z Pawłem Drozdem na antenie o filmach Studia Ghibli i to Paweł właśnie odkrył to wykonanie piosenki z filmu Mój sąsiad Totoro. Cecil Corbel z dziecięcym chórem zaśpiewali, a Studio Ghibli to nasz pierwszy przystanek, ten przystanek w Tokio i słusznie kojarzy się ten przystanek państwu ze znakomitymi animacjami Hayao Miyazakiego, Isao Takahaty i ich uczniów. Od kilku miesięcy na jednej z platform streamingowych możemy się w tworzone przez nich światy zanurzyć. Mówię o takich filmach jak na przykład Spirited Away, Księżniczka Mononoke, czy tu akurat Isao Takahaty, Księżniczka Kaguya. Znakomita animacja. Od początku ze studiem Ghibli współpracuje też znakomity japoński kompozytor Joe Hisaishi. Sięgniemy teraz po ścieżkę dźwiękową jednego z ich wspólnych filmów, Hisaishiego i Miyazakiego. To jest ten moment, kiedy młoda czarownica Kiki właśnie dolatuje na miotle do miasta, w którym ci osiedli, to miasto wybrała, albo miasto wybrało ją i to jest miasto nad oceanem. Tak jak różnorodne są światy animacji Studia Ghibli, tak różnorodna jest muzyka Joe Hisaishiego i serdecznie Państwu te ścieżki dźwiękowe polecam. Oczywiście Joe Hisaishi nie tylko ze Studiem Ghibli współpracuje, a to był utwór z filmu Podniebna Poczta Kiki, który polecam wszystkim młodym i tym wiekiem, i tym także duchem widzom. Warto wspomnieć, że sędziwy już przecież mistrz Miyazaki pracuje nad kolejnym filmem. Podobno gotowy jest ten film w 15%, tak przynajmniej wyliczył producent, też od początku pracujący w Studiu Ghibli, Toshio Suzuki. I to znowu będzie historia dla młodych widzów o dojrzewaniu, a premiera przewidziana jest gdzieś na przełom 2021 i 2022 roku. A teraz, proszę Państwa, wspólnie z Michałem Margańskim proponujemy podróż w czasie. Cofniemy się ponad pół wieku, do roku 1968, czyli do okresu, kiedy swoją złotą erę przeżywała opera radiowa.

To oczywiście muzyka Jana Tiersena z filmu Amelia. Nie bez powodu naszą uwagę skierowałam do stolicy Francji. Tam właśnie rozgrywa się akcja serialu Damiena Chazella. Słusznie Państwo to nazwisko kojarzą z filmami, w których muzyka gra jedną z głównych ról, czyli Whiplash czy La La Land, bo nie inaczej jest też w tym serialu, o którym mówię. Serial nosi tytuł The Eddie. Już wkrótce będę mogła Państwu więcej o tej produkcji opowiedzieć. Na razie powiem tyle, że centrum wydarzeń to jest jazzowy klub, The Eddie właśnie, tak się nazywa. Bohaterowie to borykający się z życiem w wielokulturowym mieście muzycy, a w rolach głównych Andre Holland, Amanda Stenberg i znakomita, jak zawsze, Joanna Kulik. Wkrótce premiera tego serialu i myślę, że już w najbliższą niedzielę coś więcej Państwu o tym opowiem, a na ekranie w The Eddie pojawia się też ten pan. Benjamin Biolay już prawie zaprowadził nas do Hollywood, ale zanim tam trafimy, to jeszcze Wioletta Myszkowska z trójkowym menu na dzisiejsze popołudnie. Dzisiaj w Trójce. Austria już niedługo zamierza rozluźnić ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią, które w tym kraju były bardzo rygorystyczne. O tym opowie Jerzy Karpiński, mieszkaniec Wiednia, już po 15.30. Natomiast w Polsce od czwartku obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Jaką maseczkę wybrać i na czym polegają różnice pomiędzy nimi? O tym po 16.00 porozmawiamy z mikrobiologiem, doktorem Tomaszem Wołkowiczem z Państwowego Zakładu Higieny. Nasi reporterzy przyjrzą się światowym badaniom nad szczepionką na koronawirusa. Zapytają też, jakie zmiany w urzędach wprowadzone na czas pandemii mogłyby pozostać po jej wygaszeniu. A po 17.00 Europa od kuchni, w której Marcin Pośpiech przybliży unijny plan ratunkowy dla gospodarek krajów członkowskich. Zapraszamy. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition. Oh, God, help us all. You make the right impression. Then everybody knows your name. We're in the fast lane. Emma Stone i obsada filmu La La Land, bo to oczywiście z tego filmu muzyka. Bardzo ambitne przedsięwzięcie Damiena Chazella i Justina Hurwitza, czyli kompozytora muzyki do tego filmu, ale też niestety kojarzyć się już będzie prawdopodobnie na zawsze nie tylko z wzruszającą historią i z tą ambicją, która towarzyszyła powstawaniu tego filmu, ale też z oscarową wpadką o innej, nie tak spektakularnej, wspomnę teraz. To był rok 2004, kiedy do Oscara nominowana była piosenka z filmu Dzienniki motocyklowe, ale El otro lado del Rio Jorge Drexlera. Producenci gali oscarowej uznali, że Jorge nie jest wystarczająco znany, żeby wystąpić w Dolby Theatre podczas gali i dali tę piosenkę do zaśpiewania Antonio Banderasowi. Może państwo słyszeli o nim. Przecież wiemy, że Antonio Banderas śpiewać umie. Udowodnił to między innymi w filmie Desperado, ale El otro lado del Rio no, nie zgrało się z jego temperamentem, ewidentnie. Nawet towarzystwo Santany nie pomogło tutaj i Jorge Drexler musiał być bardzo rozczarowany, bo nie mógł się oprzeć i kiedy już odbierał Oscara, bo ta piosenka dostała Oscara tego roku za El otro lado del Rio, zaśpiewał parę taktów, to właściwie było całe jego podziękowanie dla najlepszej piosenki roku 2004. Dowody na tę całą sytuację znajdą państwo oczywiście w internecie, bo jak wiadomo, internet nie zapomina, a Jorge Drexler śpiewa tak. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. To urugwajski artysta Jorge Drexler w piosence z filmu Dzienniki motocyklowe, w którym główną rolę młodego Ernesto Guevary zagrał, przypomnijmy, Gael Garcia Bernal, meksykański aktor. Czy państwo natknęli się kiedyś na uroczy serial Mozart in the Jungle, gdzie Bernal gra utalentowanego dyrygenta Nowojorskiej Orkiestry Symfonicznej? Jeśli nie, to bardzo polecam, bo to bardzo wdzięczna produkcja, no ale Gaelowi też zdarza się śpiewać. Recuérdame. Tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Lucy Hernandez, tutaj Gael Garcia Bernal z filmu Coco. Oczywiście to hiszpańska ścieżka dźwiękowa i ponieważ uznałam teraz na szybko, że granie kołysanki o tej porze może być ryzykowne, to jeszcze zostajmy przy filmie Coco i ten kolejny utwór także z Gaelem Garcia Bernalem, ale nieco w tle, bo tutaj kolejny bardzo młody, bardzo zdolny artysta Angel Gomez Camarillo. Cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. ¿Qué es rojo, dices tú? Ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Trzynastoletni mariachi Luis Angel Gomez Camarillo podkładał głos pod głównego bohatera filmu Coco w hiszpańskiej wersji językowej, tutaj razem z Gaelem Garcia Bernalem. Jeśli Państwo ten film oglądali z dziećmi, to Państwo wiedzą, że nie da się obejrzeć Coco i nie uronić podczas seansu chociaż jednej łzy. I samo mnie w sumie zaskoczyło, w jakie rejony zawędrowaliśmy w tej ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, więc dajmy się ponieść jeszcze dalej. Demacoro, To muzyka Ludwiga Göranssona ze ścieżki dźwiękowej filmu Czarna Pantera, filmu Uniwersum Marvela, ale oczywiście z udziałem wybitnego senegalskiego wokalisty i gitarzysty, to był Baba Mal. I jeszcze jeden utwór ze ścieżki dźwiękowej, który przy udziale wybitnego afrykańskiego artysty powstał, to będzie z filmu Tsotsi, który Państwo być może pamiętają sprzed lat. Historia młodego, wywodzącego się ze skrajnej biedy w slums Soweto gangstera Tsotsi, który w skradzionym samochodzie znajduje niemowlę i jak to wpływa na jego życie. Ten film został w 2005 roku nagrodzony Oscarem, a na ścieżce dźwiękowej znalazł się utwór w wykonaniu Wusi Malaseli. Impilo umfula Umpilo kinuka Umfula namandla Nuka imadla Umfula maukeleze Lega imiditswe ke letsatsi Iyela lele khanata Isalenuka Isalenuka Isalenuka Kula lwe imvula ugeleze mazinyambazi kusase umvula kusase umvula kusase umvula kusasa ilanga lizokukhanyisela indlela eya ekhaya ungene emasangweni uthi ngolwe nkosazana Endaweni ende yako Isalenuka Isalenuka Isalenuka Usase umfula Usase umfula Usase umfula Isalenuka Isalenuka Isalenuka Usase umfula Usase umfula Usase umfula Wusi Malasela, czyli po prostu głos, bo tak o nim mówią, i chór The A-Team z filmu Tsotsi. Kończymy, proszę Państwa, w Afryce. Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Kłaniamy się, dziękujemy bardzo za to pięciogodzinne spotkanie. Proszę o siebie dbać, proszę na siebie uważać. My usłyszymy się w niedzielę. Rekomendacje serialowe, książkowe, komiksowe na facebookowym profilu ABC Popkultury. A teraz co może się wydarzyć? Być może niektórzy z Państwa już się domyślają. Do usłyszenia. Chihuahua Benya Benya Na Benya Baba Gigi Chihuahua Baba Hai Baba Benya Si yo ko Baba Benya Benya Mabala Benya Benya Mabala Benya Benya Mabala From that day we arrived on the planet and blinking stepped into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. By the sun rolling high through the sapphire sky, keeps great and small on the endless round. Is the circle of life, and it moves us all to despair and hope through faith and love till we find.